dess moy leug yakale bu baax da nitam seenay la ñu ci ñu bari bari mo la ñu baye ci xel day leug yakale ba xam lu wara am Islam amul yok am wañ jaar ba gañu jaaru rek dañ ci jaaré rek iman bu gën ñepp iman la mu yuttu Allah subhanahu wa ta'ala gën du ko gëna xam gën du ko gëna juk gën du ko gëna juk kenn du ko jitu ci dara ni la yalla do tan nit la dafa ci ko am rek dem ko rek ko ni nangul ci lol la lay nak ko ko nak dara nubu ndax mom jangale kat mo lu ci nek rek gisa dig do ba xamne ku nek dañu ci mëna gis bopam ajul ci kaw ba duñ ko jot ci so ba ñuy dëgg ko way dafa li ba xem may dëgg doom dama wax ci addu waxe ñu umor aw sa tax dëgg doom moy ñi fété so man la jot ñu fété ko ci tax ñu mëna dëgg Allah sala sun bu bobu la diine ji lepp luñu ci andi ci mom la soom haqiqa sarat lepp mo doon borom ku ci xam dara ci mom nga ko xamé ku ci ñam dara ci mom ko ñam da lay dox ba bi sel tay bi te lolu reeru mi seug ba mi tay ba tam bi ci kum ko te won mu yott wal sunna deggu ñu fu ko te won ci ay deggu kaddu fu ko to ci ay kaddu jëfoon fu ngote ay jëfoon te lam ca ma ci zahir ak ci baat amatul ma jàngal kon loolu bala yéen ci bi sëree seetal suñu baax te jàngat soxina moom it bu la réeree seetal sa Moussa mii joxal ñun ku ñu Seydou Touba de ngeen wax ko ba tay Seydou Touba mo tudal ko roy ku ñu Seydou Touba waxul wax kenn nit ku wax Seydou Touba doko fekk ma tay lay yo sama tay wax Seydou Touba jël ba ko di bu la Seydou Touba sore jégué na la xol ko sore kon yoyu da fay mat di baye xam xam li muy wax nak ta moy maarifa ta moy tool ta kat xam yalla ci day garab me ñentama moy tawsi ngay wit soy jangi jaay boy lek na lek so bu me ñent garab gu bon ñu ak ngir ñam bari kuy def tolu mangu kerta ko meñen mo witi lek ko witi jaye tax kon ci nan maarifa taw fi tax waye mu doon xam xam bo xamne dafa doy wax di doxé sa bakka da ca yomb lol waxé sa bakkan da ca yomb lol ta bakkan mom luñ dugg rek yak day mujj men nguur da lol day lol na ñaanu Seydou Touba ñu jàngé xalu di ngeen lu sa ko waxe so doxal nang doxal doon defal lañ defal kon xam nañ defal ñim xeexal bari na baam ñu xamne demul da daral warlu ko lul hakka rek nguru ta bëggu ko no so mu sami la dal gañal ko da de ngeen lu bare bare bare muy wax ne ma toñ sama bo man ngeen xama yaa ma toñ sama bo de ngeen lu bare bare wax muy wax ne dimbalé len ma dimbalé len ka bu ci way na sama mom nan dimbalé len ko def kon da ca deg ba mu gis ca lu ko neex da da lan wax ne li man dawalen manul hakkal len so gisse nak mom mu defee ni mu defee fa mu tollon ak lako yalla joxon te niti yalla mo gëna lu may yam gëna buy jënj so buñuy bëggé nañ fu lañu dugg dañu fuñ ko tek ron leen liat ko la liat fu ne duñ fu dugg bu ñam fuñu dal mané ko tek ci ko lal ba ban tek ko sax ci dugg leen bu neen nak pour bu doon fi xana borom farlu du gam ba su ko gambalé na bu bëggé nañ dem ci gabbu ba neen ko nen ci gambala ja way jogul ci ko lal jogul ci bu ci ndax bu yagg ni lal ko mu tej ba mu don yo niti yalla la ko yalla jox day am fu ngoy bëgg def su wuté fu ngoy def ba am ko rek kum dajé def ko ci yow leg leg nak mu def ko bo xamné ak sa borom du ko yek ñak gaay yek tax mu yaa du ko jëri da ñu bo tax kon ku mësa wote am ñay tan ba tax bi yaat mom nak dafa ñew yalla dimbalé ko tax barkel ligé ma nga xamné ku ñew talat na mu defal la ca way yalla dimbal nak lool ta barkel ligé lool na waye nak du téré dañ wara defal ñu defal lañ wara jubati jubal da dan nako def so bisam lu ci beul yeb nak moy ne ba ñaka xamé sarihatu ak haqiqatu da so len xamé rek moy indi parle ndax fi sax moy bo len jawale mu la te ñaar ni ñu ya da nga nako Seydou Ba Djinge من هذا التبهر يعني من الشارعة ما علم الحقيقة من قبل الريادات من قبل الريادات الريادات ما يكي تربية نتي دوكو تاقد دوكو جاد لأي تي بيو بوكو تيال الرياد خلوة دفام وهي خلوة الريادة دفام خلوة بي برام دي تجيني يدجين كان دوكو جيس دوكو جيس كان جير لنفين xalwa ci riyad na borom day dem jaxoso nit ni te mo ci bit xalwa ko yakal do ko soxla bu ko yak ben so way nak day sam hantel ci bi dox ba wax ji ak jëf ci parce que ci xalwa la day mo riyad ci da bala ngay def sam talib bi riyad bu leen ni ko tagat diko yak te mo ci xalwa ta xalwa tu riyad la mo ci tolya mo ci liggey ba mo ci fu ne day ci xalwa la mala bala ngay def ak waji lol xamel sarax dok xatu ko tan min qabl riyada min ko tax mun izirtiyadun man istaji qablahuma min jalibat qurun mastaqawat kon graw na di ne tagget ko ak yar ko ta xamo ñaar yi len dana waral xoru dana waral taxadi faru moy saxal lu saxo wala tempe luñ ci waxtu tempe wala defé ko luñ ko wax ci defé da nga dem biñu di yusuf sallam ci ay waxam ak defam te doko yi da nga dem biñu di yalla ci ay waxam te doko yi parce que ñaka xamé day tax bo jangate ak ni ñu waxe lu gëna bare bare bo jang yu ne alcorane yedde ngent bi yedde te yeguñu ko bo ne xadu dara ak jaawale gi ñi jaawale hadisi ak ay alcorane te waxe ni te bokku ñu te lu yeb dara wal ko ñu ñaka xamne te lu dañ dem mu ñub ko ci ay xéetu doxale ñu xamne lepp day weddi sara weddi dox li ñu ci sara sa defé tan ak dina wa defé mu melni lu bëgg doon nguur ta bu doone nguur rek yaa wa defé nak loolu kon day bax ñu xamé ko bu baax ba man ci mucc suko yo bu ñu ko xeex yu bari xeexal xeexal xeexal xeexal ba nit ñu ñew tay sama ko xeexal tay wal yo kon ngor ko ñu sama tubal ko sax par ba ci jigen ci deg ay ciow demal ci Serigne Touba ter yi ñu def Cheikh Serigne Touba yeup nga jang ba xam dañ ci fekk jigeenam di am nga ci ay wax bu ko ne lu bax dana bax tay dana bax tay way dafa bu ko yalla demal ci yeenu ci bëjëm ci jeex ñetti mel ko ñett jangal Serigne Touba ba xam dañ ci deg ben soxnam di ñaar fi alquran tuddu jangal ba xamna ci fek ben soxnam de ñaar soxna maryam ku gëgël asiya ku gëgël fatumatu bint rasul ku gëgël aisha ku gëgël li ñu bax bax bax bax it xamna fuñu leen yow alquran jangal leen waqarni fi buyutikum wala tabul tabul jahiliyyah dañ nan jëm won seen neeki ber leen ci lu bari ci tolu bax na ñu melni ñu man lay ñen jégué ay bu dey gogé dañ bari jël ci ñak ko loolu sala tok ñom loolu lañ doon samanté jamu sa ñi di ka salika ni ñu tawé ba tan jëw ñu ruja ay jëgo kenn soxna ko xamna ñu demal sax mom sax baaxul demal xeexal na la wacce rek na la bo dima wotal sa xam xam buma déggul tawli dima def yow feñ baaxul kenn nako demal tok dala bolé ñu la liggéel wala dama to bu liggéel musu ko kenn mom ndax mom musu ta bayyi liggéey mom lu mu bayyi wuddu ko bayyi lo kenn da fay liggéey ba dolem jeex bi bayyi dem tol moy man tu dox la bayyi dem tol way fajar moy jog yeen ni buntu mu lay taw ci bu jog la do tel tel yow fekk na teriya ko fekk tol bu ngi wa tol machine bi bu ñëw moy potel bopam régler ko téy ak dox tuti ba xamné bax na mu dox na la bu laal ko ci ci dem ci sama wax ñi lay bagon ko ci tool ni ñëw di sa bi kenn ko do bo ñaat da la bay sabu day ñëw na la ni la bu defé ñak tuti ba mi di jot té nga rib lay yëkëti ci bop bi téen jant lool moy mi té dene ñaan nit ko ndig bokk mu xamna wacc jot yu wacc ci ni la nek ba mo man tuddi jot kon mo te ñakal ci ci loolu la mu su dentat kon tax la dina xut musu ko digal kenn amna talibem bu dem tok ne señ bi xeexal na ma defatul dara tok bam ko dege daf ci yonne nako bo dem nako xeexal ko na dem liki may mu degg ndigal futte dem ci ay tolam tol bu ci namu dem ak nga nangam talib ndax xeex ni moko jema ci xol bokkom top tok tay mu ngox bi da bëggoon kuy lekki da dañ ci soñ so li fe kon ak jeex lo rek la bi lan dul xam nga xam xam ta mëna jox xam nga da taw yoon way du ne pas lan ci mo dama liggéey dédé bëru so ne yi buñ mo saana def waxtan dan len waxtan do kay ñu ñu ci la ci mu dan ni ko dox kaddu sax ak ñu mel mo bari wu non naam leen len jox leen tan ay jambar la ñoo wax ni ku gon ñu taxaw ñu seen wax ñu defal na len ba la gon ñu xam na ci waye ku la dan takale la daara je ben digen ak na kon mo soxna jaa lay señ bi hayna ko dar ju ba tay genn mokal ci jotaay goor genn fofu jotaay goor so ko nam dan garale safu ante bi ñun ñoko ci andi safu ante bi genn goor safu ante ñu ci andi ay mom dafa ko ci def ta buñ toga na mom dal na ko dox lo do la jaar ta dañu ñu ci wala nga tepp dox jot ñew na lu tegante ñu té ñu tax ñoo ko daan tax ak xal ak dalim bi mu doy war mo tax bokku dund 100% rek la nga yaq mu la ngay defal parce que nit ñoo yam ba tax lamuy bañ bu koy bañ ñepp lu koy bañal ak sa parce que ñu yam kon fa ko bolé ko ñepp rek tan yaq ba la cey bañ moy lamuy yaq mopp la muy defar dañ fi nak mu doon ci yo xamni sa yoko bëgge genné ci yoon rek bu ko bëgg rek ci wax waye nak ku ragal ci yoon mom do def deug mom kuñ ci jam non ko la jam ci deug bo la gëna xassat nak na mo toll mo ci yoon atta na kon lolu sa yi ñu koy bayyi xam bu baax ni ko waxe ay dinit lañu dinit moy li yalla santane ak lim tere ñu ne lim tere nga def la man ñu tege bay sama man da kay julli xamul ci dinay bokk te amna lo xamne melni sa dinay bokk la tax li nga xamne mom la dinit sel boko tegeete fele kon da nga bu am ci dinay bokk te sa dinay bokk boko ne ñu bayila ba ñu waxon la man ahdathu bi amrina hasa ma laysa min fawran en sun bin mi ku ca dolli lu ca bokk dañ la koy jël amu kon xam def li ci bokk na ak li ci bokk na xamé len dafa bax ak li ci bokk ni nan ca bokk yit na nam ca bokk yit ak lu ko ca bon xamé li ko am lolé nak so jagulen sax way nga leggiyé sax bu baax xol ni jitu won rek bu baax dana am lu la won ci lu bari waay nak bare bari nit man nako xam sax waye xak da li moma neex lolou la ken man ko dal bo xamul mom man nañ la xamal waye bo xamé bu nu tek sa tank nak mom ken man ci dal mom bo mom bayi rek mom parce que mom mom bok waye téré mom li dëgg mom kenn mënu ko soppi dedet li yalla aramal aram na kenn mënu ko daganal lim dagam dagam ko mënu ko aram abadan wala ko yoyu xamni fa so da ci dess moy ngeen takka yu ta xamni am ngeen liggey am na ko wax ni xaw man so na xaw mom ni liggey bi da ci ko ngeen jeex na mat liggey bi du ma sa mat yow yaay matal waye fa nga matal fa lu wajjay tambali yow yaay matal fa nga matal fa lu wajjay tambali motax duma parce que nit ñangi ñew te ñew dañu wara xam yow ñi nga bokkal jamono rek nga mëna togal wax ak ñom kurel bo bu ñexé benen ko dajju doot benen ko jidat ko lu bu jidat ni jidu ci lañu genn kon yeen ñi tay ci kanam seen jamono lay doon wajal ko ne ci xam xam bu mat sekk ci am barke ngeerum bu mat sekk ak ku la fay ju mat sekk ci bo da ngeen mala ci tax su boba ci mag ñi xamone fa ngeen di tambalé ñu jëm kanam nak do tay la laj ak lal tayel ko ma to lay di yakam tegul yoon wa rek leng leng nit jakam ci ba jaddu yoon ne ma setti dina jappé ni jingal man té am di du bënt yoon day jur ngal man fa du bënt yoon fi la yoon wu jaar way da nga bëgg jumat fi la gëna jubé wa da la yobbu sax ci ngal man nga jaar fo xamna ak sa da nga yag tonu lool te da nga sonu lool te bo day kula jindi sax man nga sax nak lu jéggu du gatt gatt ak lu bar ak lu yéxé bo xamé yoon dal te waccu lu ko dox gis na ngeen nga day bëss ko da nga wax ne bam jago ba gatt na way ci jigi la bok di jéggum gatt gatt moy tam hakka sa ak bam dem rek kenn ko na ci tan fay def lolu kon lolu lu majj baye xel te yalla ku ko yek war nga mëna nopp ka ñaan ak reey ku yek yalla mo war ta bop mom ta ka ñaan ak reey ku yek yalla war ta bop mom ak bokal yalla ndax da am lo xamne bayiko da fay am lu tax nga man ko bayyi waye lay tax nga bayiko soko amul doko manaw da ñaan lu reuy set ci yombu wa set ci yombu ku yegul yalla xay mo may yalla ak santam tobarem mëno ci set waye ku yegul yalla xam ñom may am ak tobarem ak santam man ci set wéccu tanda fal mo dal am jamm ndax da ngay xam fa bir may joge du fiñ ko gisé la joge rek fu nga gisul la joge fi nga fogg la joge rek fogg la fogg la joge waye fogg mo am sabab nak yum jaar yo meuna tek baram man ko joxe man ko tuddu sabab yu na bu mu leugalam da sabab yu bu mu leugalam ndax xol ko ci mom rek xol ko ci mom rek num ci man don boko ci gisee tuti la ci am bu señan mu yok du tuti la ci man du señ mu yok du tuti la ci xam bu señ mu yok ko no ci loxo si no ko joom da koy am 100% ci am nam ko bëgg waye 100% kenn mos ko kenn mos ko am nak la du yettu sax ali solo sax te to yim tallo jaar lu ñaan wax ñu toll kenn xam ko la fi yalla jaar ak mom ak ñu yalla jëflaté ak mom takat ku fu yalla bu ko jaar yow jëflaté fa bo mo tu ngi tialli ni to yalla solo fi yalla jaar ak mom ak ñu yalla jëflaté ak mom ku fa jaar tialli ta moy sangi bindé ay lu alim ni sé da fi yalla jaar ak mom jaar ak bañ tam bañu jaar ak ñu xañ ko jaar ak bu bolé ko ak dafa ak guddé ñukoy sañi ay xéer jaran ko ñu jëmmé ko dëkk bi gënon bëgg ta moy xel fi yalla di soppé bi yalla yalla mo mi lay defa xatam soppé waye mosta tialit mosta yo xale mosta del gnaw wala seigne touba nat yu ko yalla jaare ben par ben on ko tialitut del gnaw ñaanu yalla sax pour latuba jeex sankal bu doon du non dara sax na juroom ñaar at yo xamne gisoo dog gisoo mbokk gisoo dara yo kenn kep ak ci jimi bokk kesse lo def ya ko def sa bokk kenn do defal dara ndax ki bëgg nga faatu lo defal dara so lekke yow la bo naane yow la bo sété yow la bo defé lam yow na ngi ma ke yémina yémina fum daan lekke fum daan naane ay yire sa mosta moy yalla ben yoon mosta bayyi waxtu ben yoon mosta ci ma waxtu ben yoon yoom ñara dañ na lu ru bu gënd ci ma daj naaw sa ba bu ñaar yeb bu ñeena jégg na ñepp kën tok ma ndax comme sa xébé du ma ñu nan baaxal kala mu ne déssé sama kala baax jox sagu ni ma kala la xat abou sa xol kon fi yalla jara xeta yow bu sa min ni wax jara fi yalla jara mo nat yu ko yalla te ben par ben du ma rank num def ni ne du ni bari non lol mosta sabul dar ni ne nama setalet ko rek dene jinni du dom du mbokk du kenn xamul kenn ku ko don wettile lu jëmm bokkal ba yalla xey ko jox ko liko jox ñepp du muyu tay la neex buñ ko netté gatcha am wa buñ ko netté ci mbolo gatcha am ni ngeen dégé Serigne Touba bam woté ñako ñëk ngam yépp top bu yépp jox ko seen bu fi déggu ci benn mbacké mbacké té dé benn mbacké mbacké mbacké xé ay doon bayam lañ way ñako gëmon takkay jox ko seen dig diko lay gudé bëcc duñ ay mbacké mbacké ni tajjal séra fa do assan jaay mi ngeen do hakka ba ñoo ñi xamul kenn ko seen mbacké kenn fatu bu sey di ñu ko dakkat ba la gëy baax ñu té mo tax ñu ko daroon di té nam ba tam ak yi tok ni ci bokku ñi ñu sant Serigne Touba ak barke Serigne Touba dañ ci toggé dé wa do xam xam mo tax ben kilif ko baax di tuttu doom Serigne Sa Dien moy khalifa am ñu ko santé liggéey ci kër Serigne Touba gogu len mam liggéey ba sétion ñu ak yow lañ ko sant daf leen duma liggéey guddi duma liggéey guddi sant ko benn setop wax na dëgg ko tok bay bu gisu ko bay ba laax ñormal bay man nga hormal bay ci doom de way duñ tok sa ko nak dede dox jan da koy wax di ko ramal bay ba di sotu ko jogal dox waa ramal bay ramal dom ramal sot yow do dox yow xey nga dox na wa da nga wax dox yow sa tali bi wo ju teral ko rek mom wara da war ko def tali bi legi sa bay ba lax ngirama nga juddi ci rona magge ci rona foko waro ko def tali bay nga ko wara def ta du ko hormat lo man defal do la jaddu won waye beug jiraat lam xam xamu yar man ben ni la demé so di nak sa ci bofé man wata di man to kon gor gor kon takoy yu len gor gor len leg len ñaar sa bu ta de wattu nak ñu dox joxtu ñu dëgg boo xam ne daf ne essayé leen ko. Kon lim joxe xam na ko wul na ko ndax ki neen essayé soo gisee ne dëgg la jàppal boo gisee duur da sànni ki moom moom tinki na la moom parce que Moussa dafa set wecc dafa set wecc li ma leen jox mu ngoog ku gis ne dëgg la jàppal ku gis ne duur da sànni nga nit ki man sa wax na ci biiru xam jaar sa biir ceeg yàlla na la toppal sama koore ma jaar sa yent yàlla wóor naa jóg sa yent yàlla ñu xam ci yàlla loolu na mbojj sa sëriñ si ko nangu te man ko bari wuñ de naa jot sa biirte yàlla que saa ñu xam ci yàlla xemoo ci yàlla lañ bañ dañuy bañ naa la jiitu ci yàlla daa ko topp sama ko di moom nangu nañ ko waaye ñu xemoo ci yàlla moom moom sëriñ si nangu Cheikh Moussa rek ko nangu na waxut kenn na ko naa la jëf ndax na ñoo yeeb ci yàlla wax nga ko léegi dama di liir ngeen di liir loolu moo ñëw kon moom nangu na yemoo moom te it sax li ci gën a yéeme mooy nangu xemoo waaye nangu na sax nga jiitu ko ko xam nga ne am na waram de waxut yemoo waaye sax nangu na sax nga jiitu ko ndax ne boo ma ëppee xel ma nga ci xam lu ma xam kon moom nangu na nga jiitu ko de loolu mooy nit loolu mooy nit yàlla loolu mooy denc kañaan ak rëy loolu mooy denc kañaan ak rëy jox saa dafa denc kañaan du set wecc ak rëy nam ca dañee daf koy jëf ba ko am xel xam ne dañ na ca ba set ci wecc yaa ci daal kon noppal na nit ñi soo defee ne kon la ci des ma yàq saa ñu suñu góorgóorlu doxal ko ci meloo leen te lim jox ñu fonk mu gën a lul moom kon ko dañu leen sant baax leen ñaan baax yàlla bu def seen fan ci wér seen jëm yenn ñu wax sa te barkel ko yaakaar ñu am ci yéen yëpp seen wax yàlla sax yàlla sa ba seen sax bur yàlla la ilaha la ilaha illa la la ilaha jerejef Cheikh Moussa la ilaha illa la la ilaha jerejef Cheikh Moussa Yeah.